मंगलम् दिशतु मे विनायको मंगलम् दिशतु तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति पंचदशी पंचकोश विवेक प्रकरण का चिंतन चल रहा है। पंचकोश के अनुभवकर्ता के रूप में कौन है, इसी पर अनुसंधान प्रारंभ है। सर्वप्रथम श्लोक संख्या 12 का उच्चारण करते हैं। बाढ़ं निद्रादय सर्वे अनुभूयन्ते न चेतर। जब हम अलग करके बोलते हैं उसको अनुभूयन्ते, अब जब उच्चारण करते ना भूयन्ते न चेतर, ऐसा करके उच्चारण का बाढ़ं निद्रादय सर्वे अनुभूयन्ते न चेतर। तथाप्येतेन भूयन्ते येन तंको निवारयेत्। बाढ़ं निद्रादय सर्वे अनुभूयन्ते न चेतर। तथाप्येतेऽनुभूयन्ते येन तंको निवारयेत्। आशंका इस प्रकार से व्यक्त किया कि भाई समस्त जड़ रूप से विद्यमान, चाहे वो अन्नमय कोश हो, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये सब कोश जो है, यहां तक कि आनंदमय कोश तक अनात्म रूपता का प्रतिपादन किया। क्योंकि शरीर अनित्य है, जड़ रूप है, विकारवान है, विकारी है और विज्ञानमय को कादाचित्कत्व आदि के द्वारा निरूपण किया और इससे भी सूक्ष्म जो आनंदमय कोश है वो भी अनात्म है क्योंकि अज्ञान वृत्ति मौजूद है। इसलिए इससे इस कोशों को अनुभव करने वाला कोई है अथवा नहीं। पूर्व पक्ष कहते हैं न कश्चित अनुभूयते, अतः जो कि अनुभव में नहीं आता है इसलिए उसको क्यों माने, प्रश्न ये उठाया था। एक प्रश्न कल आया ना कि पंच पंचम जो निरूपण किया गया आनंदमय कोश, आनंदमय कोश किसको कहते हैं? श्लोक को सेटिस्फाइड हो गए ना आप लोग? उत्तर है, एकदम परफेक्ट उत्तर है, लेकिन सेटिस्फाइड हुए कि नहीं? कारण शरीर आनंदमय कोश, दैट्स एनफ, ये पर्याप्त है ना? उत्तर तो इतना ही है। अब श्लोक को थोड़ा देखिए, क्योंकि कल यही प्रश्न आया उठा कि भाई आनंदमय बाकी जो शरीर मन प्राण विज्ञान यहां तक हमारी बुद्धि जो है सक्षम है, आनंदमय कोश को थोड़ा सा चूंकि सूक्ष्म है इसलिए चिंतन की सापेक्षता। तो आनंदमय कोश क्या है? यहां तो लिखते हैं काचित अंतर्मुखा वृत्ति। मुख्य तो इस पर ध्यान देना है, ये अंतर्मुख वृत्ति। वृत्ति तो अनवरत बहिर्मुख है, जब ही सुख का अनुभव होता है, चाहे वो सुख रूप से हो चाहे दुख रूप, अंतकरण वृत्ति जब चित प्रतिबिंब आनंद प्रतिबिंब के साथ युक्त होता है, इसमें काचित अंतर्मुखा वृत्तिर आनंद प्रतिबिंब भाग, और जब वो अंतर्मुख वृत्ति बनती है उस समय का जो अनुभव है उसी को चिंतन करना चाहिए। इसमें दो शब्द का प्रयोग किया, पुण्य भोगे भोग शांतौ। तो पुण्य भोग मतलब सुख और दुख दोनों ही जो है, पुण्य के साथ हम सुख को जोड़ते हैं और पाप के साथ दुख को जोड़ते हैं। तो कहते पुण्य भोगे, जब महाराज सत्कर्म आदि पुण्य कर्म के भोग आप अनुभव करते हैं तो ये कब होता है? सुख दुख कुछ भी हो, जागृत और स्वप्न काल में, जिसको उपनिषदों में वर्णन किया, कल हम लोगों ने भी चिंतन किया, प्रिया मोद और प्रमोद, ये पुण्य भोग के काल में पुण्य भोगे। तो ये सुख दुख रूप जो वृत्ति है उसको कोश नहीं बोल रहे, ये जो अनुभव है पुण्य भोगे। और दूसरा लिखते हैं भोग शांतौ। भोग शांत कब होगा महाराज? ये ध्यान देना है। तो ये सारे भोग और भोग के प्रशांति सुषुप्ति में जहां सब जाकर के विलीन हो जाता है वो है आनंदमय कोश। इसीलिए तो इससे, हाँ, इससे अतिरिक्त आत्मा का चिंतन चल रहा है ना, यहां भी अज्ञान वृत्ति है, केवल उस दो पक्ष को ध्यान में रखना है। यहां पुण्य भोग शब्द से ही थोड़ा हम लोगों को मन में ये होता है कि पुण्य भोग क्यों दिया, भोगे, किंतु दो को पुण्य भोग से जागृत और स्वप्नकालीन जितने भी वृत्तियां हैं, जब आप कुछ सुख का अनुभव करते हैं तो सुख का अनुभव मतलब है आनंदमय का प्रकाश वहां, और पूर्ण रूप से जब विलीन हो जाता है हमारा सब वृत्तियों का अज्ञान में विलय हो जाता है वो जो स्थिति है उसी को आनंदमय। इसीलिए तो सुखम अहम अप्स्वास्व जो आप बोलते हैं, तो इसीलिए आनंदमय कोश का चिंतन किस रूप से करना है कि भाई जब जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों अवस्था में जो भी वृत्तियां बनती है वो सुख रूप है, अथवा तो जो सुख रूप को ही हम पाना चाहते हैं इसीलिए सुख को लीजिए, और वो वृत्तियों का जब आपस प्रशांत स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रखना है, वो है आनंदमय कोश। देखिए ग्रंथ के हिसाब से, टीका के हिसाब से जितना हो सके हम प्रयत्न करेंगे, बाकी स्वचिंतनम है कि नहीं। हाँ, इस पर आप जरूर प्रश्न कीजिएगा, उससे क्या होता है ना, तो कल दिन भर मेरे को भी खटर खटर लगा ना, तो ये अच्छा लगता है। ये आनंदमय कोष को थोड़ा सा विचार करके रखना चाहिए। जीवन में जो भी हम आनंद का अनुभव करते हैं, ये बाहर है कि अंदर है, पूरे व्यक्तित्व का एक दिशा मिल जाता है। अनवरत हमारा चेष्टा सुख को पाने की इच्छा ना, बाहरी सुख है कहां, सुख सुख है नहीं, अंदर हम उत्तर नहीं चाह रहे, आप खुद एनालिसिस कीजिए सुख है कहां। अधिकतर समय हमारे मन में यही निश्चय है कि सुख तो महाराज बाहर ही पड़ा है और केवल उठाने के प्रतीक्षा है, अथवा नहीं उठा पा रहे, इसलिए हमें सुखी नहीं हो रहे, हम सुखी सुख का अनुभव नहीं हो रहे। लेकिन वो अंतकरण वृत्ति, ये जो लिखते ना अंतर्मुख वृत्ति, इस पर ध्यान देना है। ये वृत्ति जब बाह्य है तो महाराज आप वो सुख को आनंदमय कोष का झलक नहीं मिल सक। वो अंतकरण, ये अंतर्मुख वृत्ति, जब वो सारे वृत्ति अंतर्मुख हो करके उस चैतन्य प्रतिबिंब भाग, महाराज चैतन्य प्रतिबिंब के साथ वो जुड़ता है और तब जो अनुभव है, और सब वृत्तियों का, चाहे वो जागृत अवस्था कालीन हो, चाहे वो स्वप्न अवस्था और गंभीर गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में, जब सारे वृत्तियों को आप विलय कर देते हैं, भोग शांतौ, ये शांतौ शब्द से पूरे वृत्तियों को ले आकर के उसमें डालिए कि कोई भी वृत्ति नहीं, जब हम जागृत से स्वप्न में जा रहे हैं, सारे प्रवृत्तियां सारे वृत्तियां वहां जाकर के छोड़ करके अन्य वृत्ति से वो युक्त, और फिर स्वप्न में भी स्वाप्निक जगत का निर्माण आदि करते हैं, वो भी वृत्ति है, तो वहां से भी जब हम गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में पहुंचते हैं, तो देखिए सारे वृत्तियां कहीं जा करके एक विलय हो रहे हैं ना, वो जो विलय की स्थिति है भोग शांतो, भोग शब्द करते ये सुख रूप हो चाहे, तो वो शांति वो प्रशांत कब होगा महाराज, जब ये वृत्तियों का विलय, और वृत्तियों का विलय होना ही अभाव प्रत्यालंबन वृत्तिर निद्रा, योग सूत्रकार तो यही बतराते हैं। तो ये जो निद्रा है, इसलिए निद्रा शब्द से यहां समझ सकते हैं, वो जो सुषुप्ति अवस्था है, गाढ़ निद्रा की अवस्था है, उस समय जो अनुभव है वही आनंदमय कोष का अभिव्यक्ति है। निद की चर्चा है, कल हम लोग विचार भी कर रहा था, नींद भी महाराज भगवान के दिया हुआ है, ऐसा मत सोचिए कि नींद ऐसे अपने आप, कितने लोग गोली खा खा करके करवटे बदलते महाराज, ये जो अनायास जब मिल जाता है ना, उसका हम लोग वैल्यू देते नहीं है। अब जब थोड़ा हट जाए तो पता लगता है कि क्या है उसका वैल्यूज। तो ये नींद, ये जो अभाव प्रत्यय, सारे प्रत्ययों का सारे वृत्तियों का जो विलय, यह भी एक ईश्वर अनुग्रह है। तो वो वहां पर पहुंचने के बाद जो स्थिति है, उसको उस अवस्था को उस कोष को चिंतन की अपेक्षा है। नहीं तो हम लोग आनंदमय इसीलिए अधिक कष्ट साध्य है, क्योंकि बाहरी विषयों के साथ इतना ज्यादा हम लोग परिचित है, इस विषय को छोड़ करके भी एक जगत है, उससे बिल्कुल बेखबर है कि नहीं। तो ये जो निद्रा के बारे में कभी आपने विचार किया, विलय तो मान लीजिए खत्म हो जाएगा, शून्य, ये सब आप पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां जाकर के कुछ भी नहीं, विलय है। और वो विलय भी क्या है, फिर जब आप जागृत में आते हैं तो वहीं से सब फिर संसार का विस्तार। तो ये जो विलय स्थिति है, जब आप इस पिंड में विलय का चिंतन आप कर सकते हैं, तो ये विश्व का प्रलय को भी आप निर्वचन कर सकते हैं। तो ये जो अनवरत हम लोगों के अंदर भी प्रलय तो चल रहा है ना, नित्य प्रलय के शब्द से कहा ही गया है। तो ये जो आप नित्य प्रतिदिन प्रलय स्थान को प्राप्त कर रहे हैं, और स्थान प्राप्त जन्य जो अनुभव है, उस अनुभव को थोड़ा रखना चाहिए। कर्म व्यस्तता जागृत की जो मान्यता है, इसलिए हम उस प्रलय, उस आनंद का अनुभव ही हम नहीं कर पाते हैं। क्या होता है ना, देखिए ना, जिनको गाढ़ा निद्रा नहीं आते महाराज, वो कितना दुखी रहता है कि नींद पूरी होती नहीं है। तो ये जो विलय की स्थिति है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से पूरे जीवन का अथवा पूरे दिन का आप जो है उत्साह बोलो, चाहे पावर जो है, आप इकट्ठा करते हैं। इसीलिए निद्रा में गाढ़ा निद्रा बहुत जरूरी है, और वो निद्रा में जाकर के आप उस आत्मा के परम नैकट्य को प्राप्त करके पूरे दिन के पावर को लेकर के आप आते हैं, हम आते हैं, और पूरे जागृत स्वप्न में हम पूरे उत्साह के साथ काम करते हैं। इसलिए निद्रा अनिद्रा रोगी जो है, उनको महाराज देखो कितना कष्ट तकलीफ है। तो ये जो अभाव प्रत्यय, अभाव का जो विलय का जो स्थिति है, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक वृत्तियों को उपशम करता हुआ जागृत वृत्ति स्वप्न, स्वप्न के वृत्ति भी जाकर के निद्रा में, गाढ़ा निद्रा सुषुप्ति में आकर के विलय हो जा रहा है। और वो जो विलय की स्थिति है, उस पर टिके रहना है। आप हम क्या करते हैं ना, अनुभव को आकर के बताते कि मैंने कुछ नहीं जाना सुखपूर्वक। तो इस अनुभव को मतलब पहले आपने प्राप्त किया, अनुभव तो वही है ना, आप स्मृति कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो वो जो स्मरण के पहले अनुभव में आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए दो शब्द जो है ना, पुण्य भोगे भोग शांतौ, उसी को निद्रा रूपे न लियते शब्द के द्वारा बतलाया। इसलिए महाराज प्रतिदिन साधना, इसीलिए वहां पर आप लोग प्रार्थना करते हैं ना, निद्रा समाधि स्थिति। तो समाधि है कि नहीं, अब देखिए हम लोग तो यही सोचते हैं कि सो जाना एक समाधि नहीं। वो जो समाधि है कि सारे वृत्तियों का आप उपशम करके निर्वृत्तिक स्थिति में, क्योंकि वो भी अज्ञान वृत्ति है, इसीलिए वो जड़ कोटि में उससे भी आत्म तत्व अलग है, परंतु तो वहां तक पहुंचे कि निद्रा कैसे समाधि है, जागृत स्वप्न के जितने भी वृत्तियां हैं, उस वृत्तियों को आप कहां ले जा करके उपशम कर देते हैं। इसीलिए उस स्थिति को थोड़ा चिंतन की सापेक्षता है, आप चिंतन कीजिए तो धीरे धीरे स्पष्ट होगा, क्योंकि अधिकतर समय हमारा जागृत स्वप्न में ही तो बीत जाता है महाराज। थोड़ा गाढ़ निद्रा मतलब केवल एक समय पास नहीं है, वो भी एक दृढ़ अनुभव है ना, क्योंकि निद्रा तक, गाढ़ निद्रा तक पहुंच रहे मतलब आप कहां पहुंच रहे हैं, आत्मा के निकट। हाँ हाँ बिल्कुल, उस पर वहां अज्ञान है, और वहां अज्ञान से आपको और एक छलांग लगाना है। तो वहां उस स्थिति तक थोड़ा ध्यान अब चिंतन कीजिए। और कोई पुण्य भोग मतलब सुख, सुख कहां है अब, चलिए ठीक है, सुख कहां है बताइए, आप लोग बड़े हायर स्टड स्टूडेंट है, हाई रहे, हम उतना पहुंच ही नहीं पा रहे। आप पहले मन में बता रहे हैं, मन में ही है ना। देखिए फिर तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं सारी व्यवस्था कर तो यहीं बैठे रहो, मन में ही सब, कुछ भी नहीं चाहिए। सुख है कहां, मैं ये प्रश्न किया, सुख बाहर है कि अंदर है? इसीलिए मैं पूछा सुख है कहां। हमारी मान्यता है कि हमारे, अथवा तो हमारी विश्वास है कि सुख विषय में है, असल में नहीं। प्राप्त ये कामना जन्य जो चंचलता, यही दुख है, और ये कामनाओं का समाप्त प्रशांति, यही सुख है। इसलिए सुख का स्थिति कहां है वो ध्यान में रखना है। हम लोग विषय में सुख को देखते हैं ना, तो ये एक ही विषय में, इस विषय में अगर सुख है तो एक ही विषय किसी के लिए दुख का कारण क्यों बनता है महाराज? अगर वस्तु का गुणधर्म सुख है तो ये सबको सुख देने वाला होगा ना, तो ये किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है, क्यों क्यों हम इस प्रकार से विचार नहीं करते? इसका मतलब ही है कि सुख का आधार ये थोड़ा, इसलिए जब निर्वृत्तिक स्थिति, वही प्रलय शब्द का भोग शांत, मतलब सारे वृत्तियों का उपशम जहां, इसीलिए थोड़ा चिंतन, भोग शांति शब्द से आपका प्रश्न है ना, पुण्य भोगे, पुण्य भोग वही उसी वृत्ति को ही पकड़ना है। अगर आनंदमय कोष को आपको समझना हो तो वृत्ति को पकड़े बिना आप आनंदमय को नहीं समझ सकते। अंतर्मुख वृत्ति जब होगी तभी आपको आनंद का अनुभव, यही तो आप भी कह रहे हैं, अंतर्मुख वृत्ति बिना आप आनंद का अनुभव, आनंदमय कोष को समझ नहीं सकते। इसीलिए ये अंतर्मुख वृत्ति शब्द पहले ही रखा, और ये वृत्ति को कब आप अनुभव कर सकते हैं? पुण्य भोगे भोग शांतौ, अन्वय इस प्रकार से करना है। तो इसीलिए पुण्य भोगे काचित वृत्तिर अंतर्मुखा, ऐसा अन्वय कीजिए। पुण्य भोगे काचित वृत्तिर अंतर्मुखा आनंद प्रतिबिंब भाग भवती, वो है आनंदमय कोष। थोड़ा चिंतन कीजिए फिर आगे भी स्पष्ट होगा। हाँ बोलिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है बहुत। देखो तुरीय के नजदीक कौन है, ये मुख्य प्रश्न है, सुसुप्ति अथवा क्या? एक मिनट, एक एक एक मिनट, हाँ हाँ, सुसुप्ति में आप क्या बोल रहे थे? नहीं, उनका नजदीक दूर का सवाल नहीं है, मतलब क्रम को अगर फॉलो किया जाए, जैसे जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये क्रम को देखे, क्या चौथा क्रम में आप सुसुप्ति को रखना चाहेंगे, ऐसा क्या? ये अब प्रश्न है ना। मुझे लगता है बहन ने वो पहले उत्तर जो है, आप लोग सब उस पक्ष में है कि जागृत में जो ये अज्ञान, वहां तो सारा अज्ञान में जाकर के विलीन हो रहे, वो आपके बिल्कुल अलग ही स्थिति है, और इसमें तो पूरे ज्ञान, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता लेकर के जो स्थिति तुरीय की बात कह रहे हैं ना, वो अलग है। इसीलिए बिल्कुल ही वो अनुभव जो है जागृत की अवस्था में ही संभव है। बहुत अच्छा प्रश्न है ना। देखो हम पंचदशी की क्लास में बैठे हैं, परंतु हम समाधि तक का हमारा चिंतन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू भाई। एक हाँ अच्छा, अब प्रश्न ये है कि बाढ़म, ये प्रश्न उन्होंने क्या किया था भाई, 11वां श्लोक का अर्थ क्या है कि भाई आप पंचकोश का विवेचन किया, तो पंचकोश को तो हम किसी न किसी प्रकार से जो है अनुभव करते हैं, और ये आत्मा नहीं है, यह भी आप कह रही, ये भी हम मानते हैं, परंतु इससे व्यतिरिक्त अतिरिक्त और कोई वस्तु है जो आप कह रहे, वो तो महाराज अनुभव में सचमुच अनुभव में नहीं आता है। गिरीश भाई सचमुच अनुभव में नहीं आता है, मैं तो इस अनुभव में आकर के अटक गया, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये जो उन्होंने कहा कि पंचकोश का आपने ठीक किया, लेकिन उससे अतिरिक्त जो आपने पांचवा का वर्णन करने जा रहे हैं, तो पांचवा का तो अनुभव में आता ही नहीं है महाराज, तो फिर आप किसका निर्वचन करने जा रहे हैं। बहुत ये देखिए, प्रश्न जब होता है ना उस पर ध्यान देना चाहिए, प्रश्न कितना उथला नहीं लगता, एकदम एकदम ऊपर, मतलब स्ट्रीट किसी को भी बॉय को पूछो तो उनके लिए हाँ हाँ क्या है। लेकिन पूरे पंचम कोश का जो भी व्यापार है, उस व्यापार के मूल कौन है, बस उस पर ध्यान देना है। और ये तो प्रश्न ही नहीं बनता है कि भाई न कश्चित अनुभूयते, लेकिन अनुभूयते शब्द से अनुभव स्तर तक पहुंचना है। कल मैंने भी निवेदन किया था, केवल मात्र काल्पनिक स्तर पर अभी हमारी जो स्थिति है वो हम कल्पना करके रखें, कोई चेतन सत्ता है और उस चेतन सत्ता के कारण ही ये जो है आनंद, विज्ञान, मन, प्राण, शरीर, ये सब अपने अपने कर्म करने में सक्षम है। प्राण अपने व्यापार कर रहे हैं तो प्राण के व्यापार के मूल में भी एक चेतनता है। मन अब व्यापार कर रहे, मन के मूल में भी एक चेतनता है। तो इस प्रकार से हमने मान करके रखा, अब वहां तक हमको पहुंच करके बैठना है। इसीलिए अनुभूयते न कश्चित शब्द के द्वारा व्यक्त किया कि है, लेकिन वो अनुभव जैसे शरीर है ना, अनुभव है कि नहीं, बैठे हैं भाई हम देख रहे हैं, तो ऐसा आत्मा का अनुभव है या नहीं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, बाढ़म निद्रादय सर्वे, इसका सामान्य अर्थ को पहले देखिए कि भाई देखो आनंदमय से लेकर के सभी कोश अनुभव के विषय होते हैं। अनुभव के विषय मतलब दो पदार्थ है, दृष्टा और दृश्य, विषय और विषयी। तो अनुभव के विषय है ये सारा, तो इसका मतलब अनुभव के विषय मतलब इससे विषयी अलग है, तो ये सब जो है अनुभव के विषय होता है। और उससे भिन्न तद भिन्ने सती, कोई आत्मा अनुभव का विषय, मुझे लगता है प्रश्न ही गलत है। अनुभव का विषय आत्मा बन कैसे सकता है? जो विषय होगा वो तो अलग होगा कि नहीं? तो कोई कहे कि भाई अनुभव का विषय आत्मा होता ही है, तो फिर वहां भी तो अनुभव का विषय अगर आत्मा है तो आत्मा का एक पार्ट अलग होगा जो अनुभव कर रहे हैं, तो प्रश्न ही गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए ऐसा नहीं, अनुभव का विषय अगर ये शरीर, मन, प्राण, विज्ञान, आनंद है और उस प्रकार से आत्मा को भी रखना चाहते हैं, तो उस आत्मा का अनुभव किसको? इसलिए यहां प्रश्न कर रहे, आत्मा का, आत्मा जो है अनुभव का विषय नहीं होता है। इसलिए ये तो तुम सत्य कह रहे हो, बाढ़म सत्यम, परंतु चिंतन करो कि उस अनुभव जो करने वाला है अथवा तुम जो अनुभव कर रहे हो, तम को निवार है नहीं, अलग प्रश्न है। अनुभव के विषय नहीं होता ये अलग, लेकिन अनुभव हो रहे कि नहीं, इसको तुम निषेध कर सकते हो? प्रश्न थोड़ा सा सूक्ष्म ले जा रहे हैं ना कि अनुभव के विषय नहीं है लेकिन अनुभव हो रहे कि नहीं ये बताओ। अगर अनुभव हो रहे हैं और नहीं है हो रहे तो ये तो और भी गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए महाराज तम को निवारे उसको कौन निषेध कर सकता है। टीका को देखिए, टीका के आधार पर हम चलते हैं तो उससे हमें थोड़ा हेल्प हो सकता है। निद्रा निद्रा शब्देना निद्रानंदो लक्षते निद्रादयो देहांता उपलभ्यन्ते अन्यो नानुभूयन्ते नानुभूयते इति यदुक्तम् तत् सत्यम् कथम् तर्हि तद् अतिरिक्तस्य आत्मनो अंगीकारः इत्यत आह। हाँ, अत्र अत्र मतलब यहां इस प्रसंग में क्या है, निद्रा जो पद आया निद्रा शब्देन, निद्रा शब्द के द्वारा निद्रानंदो लक्ष्यते, ठीक है, निद्रा को आनंद ध्यान में रखना चाहिए भाई। निद्रानंदो लक्ष्यते निद्रादयो देहांता उपलभ्यन्ते, यानी कि क्रम से बताया, पहले आपने सीधा आया ना शरीर प्राण मन विज्ञान फिर आनंद निद्रा, इसी को लिया। अब इधर से लेकर के वो बता रहे हैं कि निद्रा से आपको, देखिए क्रम को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हमारे गुरुजी इसको बहुत ध्यान में रखते थे कि देखो आते समय हमको, हम लोग बाहर थे ना, बाहर थे ना, तो यही प्रथम कांटेक्ट पॉइंट था, तो यहां से ले लेकर के हमको वहां तक ले गए, आनंदमय कोष तक पहुंचाए कि ये तुम्हारा आनंद। अब समझा रहे उससे बाहर आपको समझना है ना, तो वहां से लेकर फिर बाहर तक तुमको ले आकर के छोड़ा, कि इसीलिए उस पद को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निद्रा दय सर्वे अनुभूयन्ते, तो निद्रा दयो देहांत आदि शब्द के द्वारा देहांता उपलभ्यन्ते, निद्रा से आनंदमय कोष से लेकर के आनंदमय कोष विज्ञानमय कोष मनोमय कोष प्राणमय कोष अन्नमय कोष एकदम ये देहांता देह के अंत तक। देखिए वेदांत बहुत, अगर ध्यान से आप पढ़ते हैं अथवा थोड़ा चिंतन, बहुत आनंद। कैसे देखो बाहर से लेकर के क्रम क्रम समझाते हुए अंदर ले गए, अब अंदर से पूरे उसको एक बॉन्ड बता रहे, ये देहांता ये जो पैक है कि जितना आपने बताया देहांता उपलभ्यन्ते अन्यो नानुभूयते इति। और ये महाराज आप क्या कह रहे हैं, ये पंचकोश जो है ये तो अनुभव के विषय है, क्योंकि इससे व्यतिरिक्त अन्य, ये पांच तक तो अनुभव के विषय है, अन्यो नानुभूयते और उससे भिन्न जो है जिसका प्रतिपादन आप करना चाहते हैं वो तो महाराज अनुभव के विषय नहीं है। इति यद उक्तम, ये जो ये पूर्व पक्ष को कह रहे, ये जो आपने कहा सिद्धांती कह रहे ना, यद उक्तम तत् सत्यम, ये कितना उदारियता देखो कि भाई हमारे पक्ष को कोई नकार दे और उसको हम सहर्ष स्वीकार करें, इसका मतलब है कितना पुष्ट है। कई बार क्या होता है ना, उत्तर न होने से डांट फटकार करके गड़बड़ तुम नहीं जानते हो मूर्ख हो ये हो वो हो करके दबा देते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे यही है, लेकिन कितना गंभीर है कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, ये पांच तक अनुभव सबको है, लेकिन छठा जिस तत्व का निर्वचन निरूपण करने के लिए मैं तैयार हूं वो अनुभव किसी के पास नहीं है। नानुभूयते इति सत्यम। कथम तरहि तद अतिरिक्तस्य आत्मनो अंगीकार इत्यत आह। जब अनुभव ही नहीं है महाराज उस षष्ठम छठा तत्व का, कथम तरी तद अतिरिक्तस्य, उससे तद शब्द के द्वारा वो पंचकोश को लेना है, अतिरिक्त उस पंचकोश से अतिरिक्त आत्मनो उस आत्म तत्व को स्वीकार क्यों किया जाए। अंगीकार मतलब स्वीकार। भाई जब पांच में ही पांच को हम देख पा रहे हैं संपूर्ण संसार में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इसी को लेकर के ये जितने भी इंद्रिय है तत्त ग्राहक, और फिर ये शरीर प्राण मन विज्ञान, ये सब अनुभव के विषय है। परंतु इस अनुभव के इससे अतिरिक्त आत्मा, ये तो महाराज बिल्कुल तो जब अनुभव के विषय नहीं है तद अतिरिक्तस्य आत्मनो अंगीकारो कथम, उसको स्वीकार क्यों करे। ये जो क्यों है ना, ये क्यों बड़ा सब जगह क्यों है, सब जगह पर क्यों है, क्यों नहीं है तो फिर प्रोग्रेस भी। लेकिन कई बार हमारे मन में ऐसा होता है प्रश्न हमेशा ठीक नहीं है। भाई प्रश्न बिना आप चल नहीं सकते। तो देखो यहां भी जो अंगीकार कथम, क्यों स्वीकार करे महाराज, जो जिसका जिस तत्व के बारे में बिल्कुल बेखबर है, जिनके बारे में अनुभव के कुछ भी उपाय नहीं है, उसको हम क्यों माने। कथम इत्यतः, उसी को द्वितीय चरण के द्वारा बतला रहे, क्या है द्वितीय चरम, तथा प्येते अनुभूयन्ते येन तंको निवारयेत् अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वे यद् बलाद् एतेषां आनंदमयादिनां उपलभ्यमानता भवति सो अनुभव कथम नांगिक्रियते। हाँ भाई, अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वे अपि, ठीक है उससे भिन्न उस तत्व का उपलब्धि नहीं है आपको, परंतु ये पांचों को आप अनुभव कर रहे हैं कि नहीं। अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वे अपि यद बलाद एतेषां आनंदमया दिनाम उपलभ्यमान, ये जो आनंदमय आदि कोशों का निर्वचन किया, इसका उपलब्धि है कि नहीं, इसका अनुभव है कि नहीं, है ना। तो अगर छठा का आप अनुभव नहीं है इसीलिए आप उसको क्यों माने, ये प्रश्न किया ना, तो कह रहे कि उसको छोड़ो, छठा को नहीं मानना ठीक है, लेकिन ये पांच को तुम मान रहे हो कि नहीं, पांच के बारे में तुम्हारा ज्ञान है कि नहीं, अनुभव है क्या नहीं। तो अगर अनुभव है तो ये पांच को कैसे तुम जाना, मतलब प्रश्नकर्ता के प्रश्न से ही उत्तर है कि नहीं। देखो ये इससे क्या होता है ना, बहुत आसान हो गया ना, क्योंकि अगर उनको बोलते कि नहीं भाई सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और ये सब बतलाते तो वो बहुत ज्यादा, और ऐसे ही तो बुद्धि बिल्कुल ये हो गया, और ये और ज्यादा बुद्धि को तीसरी कहते ठीक है तुम जो कह रहे हो, ये देखिए गुरु वो है नारायण कि जो शिष्य को एकदम उनके स्तर से, देखो मैं थोड़ा एक याद दिलाता हूं, अर्जुन ने भी भगवान के सामने यही प्रश्न पूछा था ना, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, और भगवान का उत्तर क्या हुआ, नहीं उत्तर मत जाओ, प्रलय पहला क्या है, असंशयम। तो जैसे लगता है कि मैं वो श्लोक जब पढ़ता हूं मुझे वो चित्र पता नहीं क्या है, लगता है कि भगवान अर्जुन के कंधे पे हाथ रखा और कहते ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल मन बड़ा चंचल है, फिर उत्तर बतला रहे। तो ये जो शैली है ना ये हमको भी ग्रहण करना, ये देखो यहां भी वही शैली है कि तुम जो निषेध करो बिल्कुल सत्य है, अनुभव नहीं है, लेकिन ये बताओ ये जो पांचों को जाना किससे जाना भैया, देखो उत्तर उनके अपने मन में आ गया ना बिल्कुल कि सत्य तो मैंने छठा का निषेध किया अनुभव नहीं है, लेकिन ये जो पंचम पांच पंचकोश का अनुभव किया, अनुभव किया तो बस कैसे कौन किया। अब देखो उत्तर स्वयं ही निकल करके आ रहे, इसलिए यहां लिख रहे हैं अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वे अपि यद बलाद एतेषाम आनंदमयादीनाम उपलभ्यमानता भवति सो अनुभव कथम नांगी क्रियते, उस अनुभव को तुम स्वीकार करोगे या नहीं। अगर ये पांच कोष को तुमने जाना पहचाना अनुभव किया ठीक है, छठा जो अनुभव करता है उसके बारे में तुम्हारे मन में प्रश्न है संशय है ठीक है, परंतु ये बताओ ये जो पंचम कोष तक का निर्वचन अनुभव तुम करते हो कि नहीं, तो उसका निषेध तुम कर सकते हो। अगर निषेध नहीं कर सकते हो तो फिर देखो जैसे यहां जाकर के गुरु मौन हो गया, शिष्य समाधान को प्राप्त कर, ऐसा लग रहा है कि यहां आकर के सो अनुभव कथम नांगी क्रियते इत्यर्थ, उस अनुभव को क्यों नहीं अंगीकार करते हो। अब देखिए ये जो टीका के ऊपर भी कुछ तम को निवारयत, इसको लेकर के कई प्रश्न है भाई, इस विश्व में दो ही पदार्थ है, एक दृष्टा दृश्य, एक विषय विषयी, एक ज्ञाता ज्ञान, जो भी शब्द आप लाओ लेकिन वस्तुतः एक ही है कि कुछ आप विषय कोटि में रखते हैं और उस विषय को अनुभव करने वाला। तो जीवन की दृष्टि दो है भाई, दो दृष्टि बिंदु से आप जी सकते हैं, तो आपके सामने जीवन दृष्टि क्या है और एक वेदांती अथवा एक साधक की जीवन दृष्टि क्या है। ये जो आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड को हमारा हम जो डिमार्केशन करते हैं ना, सब छोड़ करके गिरी कंदराओं में बैठ करके उनको क्या मिल रहा है और हम इस भोगों में रह करके हमें क्या नहीं मिल रहा है, दो प्रश्न को थोड़ा चिंतन करना चाहिए। अर्थात एक दृष्टि है कि जिनके जीवन में केवल विषय ही एकमात्र लक्ष्य है, परंतु तो अल्टीमेट वो भी आनंद को ही पाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आनंद को नहीं पाना चाहते हैं, सुख को नहीं पाना चाहते, शांति को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, वो भी वही चाहते हैं, परंतु उनकी दृष्टि जो है मार्ग जो है आउटर है कि जितना संग्रह करो जितना इकट्ठा करो जितना प्रपंच बनाओ विस्तार करो उसी में तुम्हारा सुख है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं विस्तार में निस्तार नहीं है, जितना फैलाओ उतना तुम निस्तार नहीं मिलेगा तुमको महाराज, विस्तार में संग्रह में सुख नहीं है। तो देखो जीवन दृष्टि की बाहर और एक दृष्टि बतला रहे इनर, तो ये जो इनर वर्ल्ड क्या है आपके पास, जो सब बाहरी विषयों को समझ करके, जान करके, इनकी परिच्छिन्नता को समझ करके वो अभ्यंतर एक यात्रा पर निकलते हैं। तो मुझे लगता है जो हम जैसे सामान्य साधकों के लिए कैसे हम विवेक दृष्टि को प्रतिष्ठित करें, कैसे हम अपने को इस संसार से बचाए, अगर हमारी दृष्टि बिंदु ये हो कि भाई ज्ञाता कौन है, ज्ञाता के बिना, विषयी के बिना विषय का कोई मूल्य है क्या? है विषय का कोई मूल्य है? हम लोग देखो अधिकतर समय यही गड़बड़ करते हैं, विषय को इतना ज्यादा मूल्य देते हैं कि भाई विषय का मूल्य, विषय न हो तो कोई मूल्य नहीं। अब कितने भी हीरा जवाहरात क्यों ना हो, चेतन न हो उसको मूल्य कौन दे रहे? आप जो वैल्यू दे रहे हैं एक सुवर्ण को, एक हीरे को, तो वो मूल्य आप दे रहे हैं ना, कि आप उनसे मूल्यवान आप हो रहे हैं कि आपसे मूल्य वो उसको मिल रहा है। दृष्टि थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान में रखना है, मूल्य आप किसको दे रहे हैं, कौन मूल्यवान ज्यादा है जिनके जीवन में मूल्य। इसीलिए देखिए जीवन दृष्टि अलग हो तो देखो मनुष्य और विषय दो चीजें, चेतनता और जड़। हमारे लिए अगर पहले मैं न हो, चेतन तत्व न हो, तो बाकी विश्व बिल्कुल कोई कीमत नहीं महाराज, कोई कीमत नहीं। एक डेड बॉडी के ऊपर कितना भी आप हीरा जवाहरात लगा दो, वो हीरा जवाहरात मूल्य प्राप्त कर सकता है? लेकिन एक जीवित सत्ता है और उस जीवित सत्ता में जो भी लगता है हाँ उसका मूल्य है। तो किसका प्रायोरिटी, किसको मूल्य आप ज्यादा देना चाहते हैं? विषय, विषयी कौन? तो इसीलिए देखो जिनके जीवन में विषयी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं ही हूं मुख्य, मैं मतलब चेतन, तो फिर उनके सामने बाहरी कुछ भी मूल्य उनके पास क्या है? तो देखो जीवन दृष्टि अलग हो गए ना भाई, जिनके जीवन में मुख्य केवल आत्म दृष्टि, आत्म मतलब चेतनता को प्राप्त करना, स्व को अनुभव करना, तो उनके लिए तो महाराज विश्व, बाहरी विश्व बिल्कुल जड़ है, बेकार है, तो उसमें बैठे हैं। इसीलिए जीवन वेदांती हो चाहे साधक हो, इसीलिए संसार से बिल्कुल अलग होकर के मिनिमम मतलब जितना जरूरत है, जितना जरूरत है शरीर निर्धारणार्थ, उतना लेकर के वो कैसे जी सकता है? क्योंकि उनके सामने यह जीवन दृष्टि है कि भाई चेतनता, वो जो आत्म तत्व है, वो जो स्व है, वो जो मैं हूं, उस मैं का क्या वैल्यू है, वो वैल्यू को वो समझ गए। और बाकी उनके सामने बाकी कुछ भी उनका मूल्य है ही नहीं। अगर मैं ना हूं तो भले मेरा, मैं और मेरा यही दो शब्द है ना, मैं मुख्य हूं कि मेरा मुख्य है। जिनके जीवन में मेरा मुख्य हो जाता है वो भाई दुखी दुख प्राप्त करते हैं, और जहां मैं है और मैं को लेकर के जिन्होंने बैठा है कि मैं, उस मैं को अनुसंधान में जो लग जाता है, मैं का अनुसंधान करने में, उनके लिए तो महाराज ये विश्व अलग ही दृष्टि। इसीलिए यहां पर दो विषय को इन्होंने बताया, दृष्टा कभी भी दृश्य, ये भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस प्रश्न को क्यों उठाया, दृष्टा कभी भी दृश्य बन नहीं सकते हैं, क्योंकि नैयायिक लोग मानते हैं दृष्टा को दृश्य के रूप में भी नैयायिक का एक पक्ष स्वीकार किया, उसको ध्यान में रख करके इन्होंने निषेध करते हैं कि दृष्टा जो देखने वाला है वो कभी भी दिखने वाला नहीं बन सकते। आप लोग सब एकमत है ना, सहमत है कि नहीं, थोड़ा चिंतन कीजिएगा, मैं इतना जल्दी छोड़ने वाला भाई। दृष्टा कभी भी दृश्य होता है कि नहीं। आप बोलोगे नहीं ना, इतने में नहीं मानने वाला हूं, मैं बोलूंगा होता है, आप खंडन करके दिखाओ है कि नहीं दृष्टा। क्योंकि न्यायिक की ओर से यह प्रश्न है, ये हमारी आपके प्रश्न नहीं है, एक दर्शन है उनकी ओर से यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि दृष्टा भी दृश्य बनता है न्याय सिद्धांत के अनुसार। तो वेदांती आप क्यों दृष्टा को दृश्य में बिल्कुल हाँ अरे ऐसा तो ये नहीं है ना ना ना ऐसा, वो तो फिर क्रम क्रम अनवस्था दोष प्रसंग, वो तो अलग, उसका उत्तर है न्याय में ही उत्तर है अनवस्था दोष आदि। बाप बाबी इतना जल्दी आप दौड़ रहे हैं। ये अंतिम उत्तर है कि भाई ये मैं इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूं क्योंकि हमारे बुद्धि को ले जा रहा है ना। तो ये जो दृष्टा क्यों नहीं दृश्य भाई, अच्छा मैं अनुभव कर, मैं अहम करके अनुभव हो रहे, बाकी सब छोड़िए, शरीर मन ये सब छोड़िए, अहम आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, मतलब चक्षुर इंद्रिय के द्वारा नहीं बोल रहा हूं मैं, अहम का एक अनुभव हो रहा है कि नहीं। तो अनुभव हो रहा है, तो जो अनुभव हो रहा है महाराज, तो वो तो आपसे अलग है, तो वहां आप कैसे उसको निषेध, प्रश्न आप, मैं उत्तर है आपके पास मैं जानता हूं, लेकिन प्रश्न देखिए कि अगर अनुभव आप कर रहे हैं मैं करके, तो अनुभव जब हो रहा है तो अनुभव अनुभविता से अलग क्यों नहीं है। तो मैं का जब आप चिंतन करने, मैं अहम का, ठीक है बहुत बढ़िया, अब इस अहम से मैं कैसे अलग हूं, थोड़ा चिंतन कीजिए, कल इस पर थोड़ा चिंतन करूंगा। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण शंकरं शंकरा केशवं बादरायन सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणः। ओम शांति शांति।